Тобто вимагав, вважай, що легалізацію першої та обстоював автономність другої. Початком з нього зняли постриг, потім відлучили від церкви, прокляли за невідомо які гріхи, мури бо ховали свою таємницю. Ну і, звісно, виперли з монастиря. Так він почав з'являтись в центрі містечка, ще у вируділій сутані, уже коротко пострижений, з акуратними навіть трохи хвацькими бакенбардами. Його кругле обличчя більше нагадувало добродушного католицького священника із сороміцьких радянських малюнків. Більше про нього нічого сказати, хоча він був добродушної вдачі, але щось таке сиділо у ньому, і оте зовсім не допускало задумливого обивателя до себе. Коли він стояв, то всією поставою нагадував статую чи шамана, заглибленого в себе, в медитацію. Але це тільки позірно. Насправді на світ дивились сірі очі, від яких віяло чистотою, вбивчою простотою, що люди іноді зле називають ідіотизмом. Андрій побачив його тільки через рік після описаних подій. Лаврентій якраз влаштувався сторожем на ковбасню, що попід урвищем. Того дня стояло сонце, вулиці лежали прямі, без тіней, тільки ворушилася ледь-ледь пилюка. Лаврентій, оперезаний мотузком, що слугував йому за ярмо, тягнув центральною вулицею вагончик, такий, які стоять на будівництві. Він йшов прямо, не сутулячись, тільки обливався рясно потом. Він йшов як кінь, як худоба, з потухлим поглядом, здавалося завмерлим, безучасним до усього, що діялось навколо. А навколо із прочинених квартирок, дверей, воріт почали з'являтися розплилі від полудневої спеки обличчя. А за тим з дебілкувато усміхненими фізіономіями радісні до святкового повилазили мешканці. Одні тикали пальцями, інші аж поприсідали від реготу. Містечко підозріло ожило. Навіть загавкали блохасті собаки, пускаючи кола біля прогнилих сміттєбаків. Лаврентій тягнув на горбу своє житло, дільничний трахкав по педалі мотоцикла, який ніяк не заводився. А коли нарешті зафурчав, то розстрига вже порівнявся з ним. Витер піт носовичком, і тільки зараз усі побачили на ньому лавсанові зеленого кольору штани і картату сорочку. Видно відразу, що з чужого плеча. Він усміхнувся, скинув мотузку і бадьорим кроком підійшов до дільничного. Витягнув папір, складений вчетверо, і вручив міліціонеру Сильці, худому з довгим червоним носом. Силка вже хотів відкрити рота, але благоговійно зиркнув, ткнувши носом, як вказівником, у папір. Беззвучно виматюкався. Інцидент було вичерпано. Лаврентій накинув мотузку і потягнув свою буду далі, очевидно, у бік ковбасні. Так він і запам'ятав цього чоловіка, що викликав у ньому якийсь щемкий жаль, коли бачиш перед собою людину із змарнованим життям. Лаврентій викликав у нього повагу. Андрія щось у ньому захопило. І десь відчув, як світ починає набирати зовсім інших обрисів. Навіть смак вітру, води, щоденних вправ читання, дрібного туркотіння на вулиці. Все мало інший запах, інший колір, інший смак. Це було і відчувалось так, начебто ти власноруч здираєш шкуру із свого тіла. Проте люд вичікував, поважно вихідними днями воссідаючи на узганках, попиваючи пиво і гризучи тараню. Вони так влаштовані. Кожен думає, що інший помирає щасливішим за нього. Себелюбиве свинство наповнюється спочатку злобою, що потім виліплюється в заздрість. Потім вони довго товчуться у баговинні своїх безпросвітних днів, доки не відшукають об'єкта, винуватого за невгамовні пристрасті. Глупо думати, що вони його відразу знищать. Зі смаком, розкладаючись у власних гріхах, блюючи від власного смороду, вони смакуватимуть жовч своїх претензій, притлумлених калікуватих бажань.